how the fellas follow the girls. They're all in search of love. There isn't a lover who doesn't discover that if it's made in Paris, you can bet that there is a girl for every boy. Dreams are made in Paris every night. They come true. Can't you hear Paris calling you? The girls are everywhere. The scent of their perfume is meant to go right to your head. So don't just sit and stir at the fun and the laughter, the good times you're after can just be made in Paris. If you don't know how to speak French, you'll understand. Love is made in Paris every night. Rain or shine, go get yours, I've got mine. Find your dream. Every night, rain or shine, go get yours, I've got mine. Find your dream, find your love, I've got mine, go get yours. Een compositie van Burt Bacharach, gezongen door Trini Lopez. Het jaar was 1965 voor Made in Paris. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 16 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, overzicht tentoonstelling Corneille, de week van ons water en wie is Gert-Jan Zevenbergen? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Set it for less. this message always had to be. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Niet dat het speelt op dit moment, maar toch. Come In, Out of the Rain van Wendy Moten. En daarvoor ABC en SOS uit 1984. 70 jaar na de oprichting van kunstgroep Cobra eert het Stedelijk Museum Schiedam een van de prominente oprichters. Corneille Guillaume Beverlo. Bekend onder alleen zijn voornaam, Corneille. Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over de kunststroming Cobra. En dat doe ik niet zelf, dat ga ik vragen aan Willy Attema, want die is in de studio. Welkom Willy. Dankjewel Herman. Corneille zijn wereld, zo heet de tentoonstelling. Ja. In Schiedam. In Schiedam, museum in Schiedam. Had Schiedam iets met Corneille? Ja, Schiedam heeft heel veel met Cobra. En Corneille is daar een van de oprichters van. Ze hebben daar een grote collectie. En het is dit jaar, 70 jaar geleden, dat Cobra opgericht werd, 1948. Dus het is een mooie gelegenheid om alles weer eens tevoorschijn te hangen. En opnieuw dus wanden van het museum te schilderen. Alle voorgaande gaatjes dicht te plamuren. Ja, zo gaat en dat. Opnieuw al de energie erin te steken om een hele mooie, echt sprankelende tentoonstelling te maken. Ja. Corneille, wat gaan we zien? Wat gaan we zien? We gaan van Corneille schilderwerk zien. We gaan van Corneille beelden zien. We gaan foto's zien. We gaan etnografica zien. Want hij is wel de meest bezige kunstenaar van de Cobra groep geweest. De meest commerciële ook. Hij heeft bierblikjes gemaakt. Hij heeft stropdassen gemaakt. Hij heeft van alles en nog wat van zijn naam voorzien. Dat maakt hem soms ook wel een beetje dubieus voor de kunsthistorie. Ja, kunsthistorie, dat ligt niet altijd even makkelijk. Een oprecht, sober, levende kunstenaar hebben. Hij heeft de schilderijen zijn wel allemaal van zijn hand natuurlijk. De voorwerpen die je ziet zijn vergelijkbaar met dat wat hij verzameld heeft tussen al die schilderijen neergezet. En dat is heel levendig. Geeft een hele goede kijk op die man ook, waar zijn belangstelling lag. Heeft veel gereisd, alle werelddelen, hangen foto's van. Heel leuk om te kijken hoe dat 50 jaar geleden toezag in Afrika. Ja. Of uitzag in, toeging in Afrika. Overigens, 50 videootjes, jaar, heel levendig. 70 jaar, 50 jaar geleden, bij het begin van Cobra, was die niet zo geliefd. Hè? Er is een tentoonstelling geweest, toen vonden mensen maar helemaal niks. Ja, die moesten nog wennen. Heel Cobra. De Cobra is ontstaan in 1948. Ja. Nou Herman, 1948 is lang geleden. Ja. Ook qua mentaliteit betreft. En wij waren nog gewend aan klassieke kunst. Het moest er netjes en verzorgd uitzien. En een glad oppervlak en een mooie compositie. Voorstellingen uit de Bijbel en wat ook. En daar komen opeens van die figuren. De bekende uitspraak van Appel is ook collega Cobra. Van ik rotzooi maar wat aan. Ja, en de plaatselijke pers of de landelijke pers had daar ook niet zoveel goede woorden voor over natuurlijk. Want het waren rotzooiders en klet. Inmiddels wel veranderd. Dus. Ja, het is een internationale stijl geworden, Cobra. Daar staat de naam ook voor, hè? Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. En het is ook de tweede internationale stroming die wij als Nederlanders hebben voortgebracht. De stijl was het eerste, het Interbellum, 1917. En daarna komt Cobra. Dus wij zijn, dat is een hele korte stroming ook maar geweest. Ja, het waren 3 jaar, hè? Jonge jongens. En ze vonden zich in de vrijheid die ze kregen na de Tweede Wereldoorlog. Maar het waren ook allemaal natuurlijk zulke individuen. Dat 3 jaar na de oprichting gingen ze met spatten het al uit ruzie uit elkaar. Ja, dat wel. Is het Stedelijk Museum misschien dan trots op wat ze nu hebben? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ze hebben heel veel bruiklenen ook gemaakt. Wat ik net zei, die etnografica hebben ze moeten verzamelen. En dat maakt het echt heel levendig. Het staat tussen de schilderijen door. Je kunt mooi kijken of die objecten ook gebruikt heeft wellicht. Of er inspiratie uitkwam. Dus het is echt een hele leuke. Oh, de objecten die er staan zouden kunnen wijzen naar de schilderijen? Of ja, daar heeft hij niet zoveel mee gedaan. Hij had heel duidelijk 2 interesses. Schilderen en reizen. En bracht daarvan dus dingen mee. Maar hij heeft niet echt, zoals Rembrandt een kunstkamer had, om te zorgen dat hij objecten had die hij kon gebruiken in zijn schilderij. Ja. Dat is het met de moderne niet. Het zijn echt 2 verschillende interesses die ze hebben. En dat laten ze dan ook zien. Ja, dat door laten ze die zien. Corneille in ieder geval aan de muren in het Stedelijk Museum in Schiedam te hangen. En ze met kunnen een nog. We kunnen nog lang terecht, Herman, dat tot 3 februari. Dus echt een mooie winter. Dus dat is nog een mooie winter, najaars- en winter tentoonstelling. Ja. Alles naar aanleiding van Cobra dat 70 jaar geleden opgericht is. Ja, 1948. 48, ja.

captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you. My breath away. Freddie Mercury en Queen, and You Take My Breath Away. En daarvoor Patricia Kaas en Cœur Brisé. Straks de Week van Ons Water, maar eerst Stephen Stills. And so begins the task I have dreaded the coming of for so long. I wait for the sun to remind my body it needs a resting, and I must learn to live without you now. I must learn to give only part. Camping on the edge of your city, I wait, hoping someday you might see beyond yourself. The shadows on the ceiling, hard but not real, like the bars, the cage within yourself. And I must learn to live without you now. I must learn to give only part somehow. Perhaps it is I who is trapped by illusion. For the first time in quite a while, I doubt myself. All of these words are like any other words, only echoes of shadows within myself. And I must learn to live without you now. I must learn to give only part somehow. Somehow all the cages must and shall be set aside. They will only keep us from the knowing. Actors and stages now fall before the truth. And the love shared between remains a growing. And I will learn to live without you now, as I cannot learn to give only part somehow. So Begins the Task van Stephen Stills. Tijdens de Week van Ons Water van 17 tot 24 oktober kun je van alles beleven en te weten komen over hoe we samen het water de baas blijven. En wat je zelf kunt doen voor schoon en gezond water. Mariska de Vries. Duik mee in de Week van Ons Water. Guido van Leeuwen kan ons alles vertellen over die Week van Ons Water. Meneer van Leeuwen, op welke manier bent u betrokken bij de Week van Ons Water? Ik werk voor het NAD. NAD is een netwerkorganisatie over de afvalwaterketen in Delfland. En wij doen dit jaar mee aan de Week van Ons Water, omdat we een excursie organiseren voor de bestuurders van de gemeente, de 12 gemeenten. Die in het NAD samenwerken en de twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap. Dit voorjaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. En het NAD wil de nieuwe bestuurders graag kennis laten maken met het werk in de waterketen. En in de Week van Ons Water wordt daar ook landelijk aandacht aan besteed. Dus we hebben die twee dingen gecombineerd. Ja, alle bestuurders gaan dus een fietsroute, begreep ik, afleggen. Heb ik dat goed begrepen? Klopt. Ja, wat gaat u ze tonen? Wat is belangrijk om deze mensen te laten weten? Nou, wat we willen gaan laten zien zijn een aantal punten op het terrein van de TU Delft. We beginnen eigenlijk op de Waterstraat. Daar gaan eerst de twee drinkwaterbedrijven van alles vertellen over het drinkwater dat uit het kraan komt. Daar start eigenlijk de waterketen mee. En ze besteden bijvoorbeeld aandacht aan wat er niet in het riool moet komen, bijvoorbeeld paracetamol. En medicijnresten, dat is een vervelende vervuilingsbron voor ons drinkwater. Op de Waterstraat zijn ook ondernemers die allerlei oplossingen presenteren over hoe je om kan gaan met overtollig regenwater. Als gevolg van de steeds heftiger buien die we tegenwoordig hebben. En de bestuurders bekijken daar allerlei proefopstellingen. En daarna gaan we door naar andere plekken op het terrein van de TU. En daar gaan we met VR-brillen, virtual reality, gaan we naar de ondergrond kijken. Het is zo dat onder de grond lopen allerlei leidingen, elektriciteit, maar ook waterleidingen. En het is eigenlijk een wirwar. En een van de dingen van het NAD is dat we graag met elkaar samenwerken, de gemeente. En dat doen we ook als de ondergrond open moet om werkzaamheden te verrichten. En we willen eigenlijk voor de omwonenden en de bedrijven de overlast zoveel mogelijk beperken. En het derde punt waar we gaan kijken is gemaal Zuidplantsoen. En daar wordt uitgelegd hoe in Delft gewerkt wordt met een innovatieve oplossing. Real-time control heet dat. En dat wil zeggen, als er in de omgeving van Delft veel regenwater valt, dan is een heel stelsel van sluizen die op elkaar reageren en open en dicht gaan, om te zorgen dat ja, niet al het water naar Delft stroomt en daar voor overstromingen zorgt. En dat zijn de drie punten, belangrijke punten die we gaan laten zien aan de bestuurders. Ja, lijkt me heel erg boeiend. Als mensen die geen bestuurder zijn, kunnen die ook dit soort informatie tot zich nemen? Of is dit puur alleen voor de bestuurders? Deze extra cursus is met name voor bestuurders, omdat zij vooral te maken krijgen met keuzes die zij zeg maar, moeten gaan maken over waar ga je wel innoveren, waar ga je niet investeren. En dat we ze eigenlijk heel erg willen meenemen in het werk van de gemeentes en de drinkwaterbedrijven. Voor de mensen die dus sowieso in de Week van Ons Water is er van alles te doen voor de andere mensen, zal ik maar zeggen. Ja. En dat zijn allerlei activiteiten waarbij eigenlijk iedereen ook wel een idee krijgt van waar je mee te maken hebt. En als het gaat over waterveiligheid, wateroverlast en wat je er ook zelf aan kan doen. Dus door het hele land zijn in de week van 17 tot 24 oktober zijn allerlei leerzame en leuke dingen te doen in eigenlijk in heel Nederland. Ja, en ik denk dat het handigst is als men dan op de website kijkt van de Week van het Water, waar dan per regio alle activiteiten genoemd zijn. Zeg ik dat goed? Ja, dat is dan weekvanonswater.nl. Dat is zeg maar de landelijke website. En voor de mensen die wonen in de omgeving Leiden, Den Haag en Rotterdam, die kunnen ook kijken op www.afvalwaterketen.com. Afvalwaterketen.com, daar kunt u alle informatie vinden over de regio en over de Week van Ons Water. Ik hoop dat u de bestuurders duidelijk kunt maken hoe belangrijk ons water is. Wij als waterland weten dat natuurlijk wel, maar er bewust even bij stilstaan, dat is denk ik goed voor iedereen, dus ook voor onze bestuurders. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u een mooie Week van Ons Water. Oké, hartstikke bedankt. Ik sprak met Guido van Leeuwen namens de Week van Ons Water. Dank u wel. Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken. Je lichaam, lief, is zacht om aan te raken. Maar jij denkt enkel aan je eigen heil. Jij denkt alleen maar aan je eigen zaken. En dat is toch beneden alle pijl. Bekijk jezelf en lach, je zachte arm is voor mijn hoofd gemaakt om op te rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten. Zo wekt die een voor een mijn andere lusten. Maar jij dacht aan een ander onderwijl, waarmee je zonder moeite je geweten suste. En dat is toch beneden alle pijl. De inzet voor jouw spel. Door mij liet jij je ijdelheid graag strelen. Je wilde niet, dan wilde je weer wel. Ik was verblind, ik liet maar met me spelen. Je liet je zomaar door een ander stelen. En mijn geluk ging zomaar voor de bijl. Maar mijn verdriet kon jou niet zoveel schelen. En dat was toch beneden alle pijl.

Sardé was dat uit het jaar 2000 en By Your Side. En daarvoor Boudewijn de Groot en Beneden alle pijl. Wie is Gert-Jan Zevenbergen en waarom vindt hij dat hij de twee mooiste banen ter wereld heeft? Herman de Bruin. Ik heb als gast Gert-Jan Zevenbergen in de studio. Hij is boer en hoofdredacteur. Nou, die combinatie die moet toch wat nader uitgelegd worden, denk ik. Gert-Jan, welkom. Dankjewel. Boer en hoofdredacteur. Laten we met die boer beginnen. Van jongs af aan, boerenbedrijf gehad? Ja, zeker. Mijn vader en moeder hadden een bedrijf. Ja. Mijn opa en oma hadden dat bedrijf ook al. En mijn oma's vader en moeder hadden het ook. Ja, van vader op zoon, moeder op dochter. Zo is het doorgegaan, ja. En, op de Zuid-Hollandse eilanden? Ja, in Zuidland. In Zuidland? Tussen Spijkenis en Hellevoetsluis. En dat is dan een heel oud familiebezit dus eigenlijk. Ja, klopt. En dat gaat gewoon nog door? Ja, dat probeer ik. Wij hebben een klein bedrijf. Dat is het eigenlijk altijd zo geweest. We hebben 20 hectare land. Mm-hmm. Voor huidige begrippen is dat veel te klein. Ja. Daarom heb ik er een baan bij. Ik kan niet zonder. Ik vind het te mooi, het werk. Die baan is niet alleen omdat je maar 20 hectare land hebt. Want daar had je gewoon land bijgekocht. Als dat had gekund. Dat is niet zo makkelijk, hè? Nee, dat snap ik wel. Land kost 80.000 euro per hectare bij ons. Kan beter een andere baan hebben. Dat is goedkoper. Maar omdat ik het bedrijf wilde bewaren, heb ik het er gewoon... heb ik het toch bij gedaan. Is dat uit nostalgische overwegingen ook een beetje? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En ik vind het gewoon mooi. Het is buiten zijn. Het is met de koeien. Want we hebben nog een paar dieren. Met het land, met de gewassen. Dat is prachtig. En je haalt er ook nog een boterham af. Maar de kaas moet dan van iets anders komen. De kaas haal ik vanuit Wageningen, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Ja, want je bent ook nog redacteur van diverse bladen. Je hebt ook nog belangstelling voor tractoren. Zijn dat dan oude tractoren? Nee, vooral nieuwe. Ja, nieuwe? De bladen die we maken. We maken in Wageningen met Agrimedia 3 bladen. Daar ben ik hoofdredacteur van. Tuin- en parktechniek is er 1 van. Landbouwmechanisatie de andere. En veehouderijtechniek de derde. Dat zijn eigenlijk allemaal bladen die je moet zien als de autoweek van de sector. Wij doen tests, wij kijken naar nieuwe machines. We kijken of ze interessant zijn, hoe je ze in moet passen in je bedrijfsvoering. Of je er geld mee kunt verdienen. Dat is wat we doen. Dan schrijf je daar ook nog over. Ja. Dat klopt. Ik heb daar nooit een opleiding voor gehad. Ik heb een opleiding tot boer, zal ik maar zeggen. Ja. En daar moet je ook wel eens een stage lopen voor die opleiding. Dat deed ik ook. Ik was op zoek naar een stageadres. En ik dacht, weet je wat, ik ga proberen of ik bij een blad aan de slag kan. Ja, maar het is niet een stage van graan oogsten en zo? Nou, ik heb er eentje gedaan bij een machinebouwer. Ja. Bij Amsterdam in de buurt. Nou, dat heb ik dan. Dat vind ik leuk. Dat is een van de dingen die ik leuk vind. En dan kan ik misschien ook maar eens proberen om bij zo'n blad te gaan werken. Ik weet niet hoe het werkt en wat het doet. Maar misschien is het wel... Waar ben je binnen geweest bij zo'n redactie? Ik had geen idee. Nee. Ik had geen idee. Maar je weet hoe het gaat als je student bent. En je kan dan niet heel snel dingen vinden. Ja, wat ga ik nou doen? Dan kies je de gekste... Ga je van alles proberen. Precies. Maar het woord fascineerde je wel? Of het schrijven toch? Ja, altijd al. Opstellen op school? 19e? Nou, dat niet. Ik vond het altijd wel leuk om die verhalen te maken. Dat moet ik wel zeggen. En ik sowieso, alles met media interesseerde me gigantisch. Ja. En dat doe je nu ook? Ja. Maar je bent technisch, je bent boer, je bent filmer, je bent redacteur, schrijver. Ja. Je schrijft zelf ook nog een keer. Als ik het zo hoor, doe ik ineens wel heel veel. Ja. Hoofdredacteur, die schrijft meestal niet meer, maar je schrijft zelf ook nog. Ja, absoluut. Ja. Wel meewerkend voorman. In het veld blijven. Dat is de enige plek om op de hoogte te blijven, om mee te kunnen praten en om met je collega's of met de redacteuren te kunnen praten. En te weten wat er leeft in de sector. Exact. En hoe je een verhaal moet aanpakken. Ja. Dus niet achter een bureau en alleen maar orders uitdelen. Nee, soms dan zit je wel eens een week alleen maar aan je bureau. Maar dat vind ik verschrikkelijk. Ja, maar zijn het weekbladen? Of nee, maandbladen. Maandbladen, dus dat scheelt. Maar je hebt toch altijd de druk van het moet af. Absoluut. Maar ik kan niet zonder. Kijk, nou dat is mooi. Want als dat niet zo zou zijn, zou je gefrustreerd raken. Ja, misschien van al die dingen. En daar heb je nog geen last van volgens mij. Nee. Gert-Jan Zevenbergen. Hij is hoofdredacteur, hij is boer, hij doet van alles. Als je het zo bij elkaar zet, zou hij denken dat hij te veel doet. Maar hij gaat er gewoon mee door. Ja, mijn vrouw zegt ook wel eens van, je moet eens even wat minder doen. Maar ik weet niet wat ik dan niet moet doen. Keuzestress. Ja, dat is ook lastig. Krijg je dat weer. Krijg je dat weer, ja. Nou, gewoon doorgaan met leven. Ik denk dat het beste is. En gewoon met plezier de dingen doen die je doet.

while you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm spared the lows. And I would trample in your arms. What could be the harm to feel my spirit calm? So I say, before I fall any deeper, I think I better leave right now. Feeling weaker and weaker, somebody better show me out. Before I fall any deeper, I think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile back, like you say you're right on track, but perhaps I should explain. I couldn't bear to lose you again. Think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now. I'm feeling weaker and weaker. I better leave. Dit is De Late Avond. Thank you.